Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşler, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresinin 17. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün inşallah 17 ile 20. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak işleme gayreti içerisinde olacağız. Ama hususiyetle de 20. ayet-i kerime. Ben hiç vakit kaybetmeden En'am suresi 20. ayet-i kerimeyi tayyibeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde durulması gereken, bugün Tefsir-i Furkan'ın azı mahiyetinde olan hususu inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 20. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ben ehemmiyetine binaen tekrar etmek istiyorum ayeti kerimeyi. Şöyle buyuruyor Allahu Teala. Kendilerine kitap verdiklerimiz Resulullah'ı kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerimeyi ben tilavet ederken sizler de mealen şahit oldunuz. Mekke müşriklerinin, kafirlerin, daha da kapsamlı bir ifade kullanacaksak, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıklarını beyan eden bir ayet-i kerime. Hem de öyle bir teşbih yapıyor ki ayet-i kerimede Allah-u Teala, kendi çocuklarını, kendi oğullarını tanıdıkları gibi Resulullah'ı tanıdıklarını beyan ediyor ayet-i kerimede. Biz inşallah bugün bu ayet-i kerimeden hareketle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar tanıyoruz? Bunu masaya yatıracağız. Ama lütfen en başından yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeniden iman etmeye falan davet etmiyoruz bu sohbetimizde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi evlatlarımızı tanıdığımız gibi biz de tanıyoruz. Hatta şehadet getiriyoruz. Her namazımızda, her kametimizde, her fırsatta biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu deklare ediyoruz. Dolayısıyla bizim esas sohbetimizin konusunu, temasını burası teşkil etmeyecek. Neresi teşkil edecek? Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle münasebetimiz, onun risaletine olan refleksimiz, inşallah bunu masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla ayet-i kerimede kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar buyuruyor Allah. Biz de şehadet ediyoruz, getiriyoruz, inancımızla deklare ediyoruz ve diyoruz ki Allah azza ve celle her şeyi yaratan Rabbimizdir, ilahımızdır. Ve biz yine şahitlik ediyoruz ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. Yani bizim nezdimizde de Resulullah aleyhissalatu vesselam deklara edilmiş bir vaziyette. İman ediyoruz. Amentümüzün bir parçası yani. Ama biz yeniden amentüyü, yeniden nasıl iman edilirdi, aleyhissalatu vesselama iman etmek gerekir mi, gerekmez mi? Bunu değil. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine, getirdiklerine, bizim hani hadis literatüründe, jargonunda geçtiği üzere sünnetine ittiba konusunu inşallah ele alma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi herkes şu soruyu kendisine Allah için sorsun. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorum? Biliyorum ki buna el cevap olarak dediniz ki ben nefsim de dahil olmak üzere tabii ki çok seviyorum. Ben aleyhissalatu vesselam'ı her şeyden fazla seviyorum. Bunun sınamasını, Bu bir samimiyet virajıdır. Herkes kendi nefsinde bunun muhasebesini yapacak birazdan. Ama ben inşallah bugün konuyu iki başlıkta, bir alt başlıkta inşallah işleme gayretinde olacağım. Bunlardan bir tanesi benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği sünnete tabi olmaktaki refleksim hangi boyutlarda? Yani sevdiğimi söylüyorum ve amellerimle çok farklı vadilerde mi geziyorum? Bu mu? Nasıl bir sevgi olması icap ediyor? İnşallah bunu masaya yatıracağız. İkinci konum ise aleyhissalatü vesselam'dan söz açılmışken unutulan sünnetlerine de inşallah ayrı bir parantez açmaya çalışacağız. Birinci başlığımız şu: aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi ve biz. Bu münasebetimiz nasıl? İlişkimiz hangi düzeyde? Yine başka bir mealde söyleyeyim. Bizim ona ittiba refleksimiz hangi kıvamda? Nedenli itaat ediyoruz, nedenli etmiyoruz? İnşallah bunu konuşacağız. Dostlar, şimdi ben şöyle bir ifade kullanacağım ve sizin ve ekranları başındaki kardeşlerimin beni anlayacağını ümit ederek bu ifadeyi kullanacağım. Allah için beni yanlış anlamayasınız. Diyorum ki bizim bugün toplumsal olarak söylüyorum, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba konusundaki refleksimiz kahirekseriyet için söylüyorum şekilseldir. Maalesef şekilsel olmanın ötesine bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma refleksimizi taşıyamadık. Bundan neyi kastettiğimi uzun uzun birazdan izah edeceğim. Ama bunun altını ısrarla kara kalemle çiziyorum. Tekrar tekrar vurguluyorum. Bizim bugün kahirekseriyette Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a olan sevgimiz, biraz daha açıyorum, sevginin ötesine taşıyorum, bize miras bıraktığı sünnet-i seniyye-i tayyibesine itaatimiz ve ona olan refleksimiz ağırlıklı olarak ifade ettim, tekrar söylüyorum, şekilsel maalesef. Bundan neyi kastediyorum? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musunuz diye her birinize ayrı ayrı sorma fırsatına sahip olsam, ekranları başında kardeşlerimiz de buna dahil, küçüğümüzden büyüğümüze, ben biliyorum ki hepimizin buna vereceği cevap, Abdullah kardeşim iyisin hoşsun da böyle soru sorulmaz, ben canımı veririm Resulullah aleyhissalatu vesselam uğrunda dersiniz muhtemelen. Hakikaten de öyledir. Evet, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiğimizi her fırsatta söylüyoruz, dile getiriyoruz. Hatta ötesini söyleyeyim mi? Bakın ben burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimde birçoğunuzun ağzının kımıldadığına şahidim. Salavat getirdiğinize şahidim. Bunun yegane gerekçesi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a olan sevgimiz ve muhabbetimizdir. Dolayısıyla sevgi meselesini tartışmaya açmıyorum ama sevginin nasıl olması gerektiğini de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Nasıl olmalı? Sevgi, az önce dedim ki bizim aleyhissalatu vesselam'a ittiba refleksimiz, bir refleksten bahsediyorum, bir reaksiyondan bahsediyorum. Maalesef bunun şekilsel olduğunu söyledim. Bunun ispatı mahiyetinde ben vakadan, yaşadığımız güncel hayattan birçok örnek size verebilirim. Hatta çok iddialıyım, çok iddialı söylüyorum. O şekilsel olduğunun ispatı mahiyetinde canlı, vakada yaşanmış örnekleri bir bir sıralamaya kalksam bu akşamki sohbetimizin vakti buna el vermez. O kadar çok. Ben hatta inanıyorum her birinize bu anlamda yine söz vermiş olsak, mikrofonları uzatmış olsak, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetine ittiba refleksimizin şekilsel olduğunu, sevgimizin şekilsel olduğunu anlatabileceğiniz birçok civarınızda, etrafınızda örnekler vardır. Bundan neyi kastediyorum? Birkaç tane darbu mesel zikredeyim de daha da iyi anlaşılmış olsun. Örnek olsun diye söylüyorum. Soruyorum kardeşlere, diyorum ki umre ziyaretine gitmiş gelmiş. Diyorum ki Allah kabul etsin, hurmasını zemzemini yiyoruz içiyoruz. Haccı anlatıyor, tavafı anlatıyor. Aleyhissalatü vesselamın veda hutbesinde nerede durduğunu anlatıyor. Ve hatta ve hatta zemzemi sen hele bir oturarak içmeye falan kalk. Allah, kalkacaksın, kıbleye döneceksin. Tartışma odur değil, yani dönülmelidir, dönülmemelidir meselesi değil. Ama bir sünneti icra etme konusundaki hassasiyetini dile getiriyorum. Allah razı olsun. Ala ra's vel ayn. Ama mevzuyu açıyor, konuşuyoruz. Diyorum ki, yani kaça mal oldu, nasıl gittin? Diyor ki, kredi kartını aldı taksitle. Yani krediyle alışveriş yapılıyor, faizle faizle, ne bileyim, bankadan buna ilişkin açılan bir kredi, bir hesap nasılsa artık, yani bankanın tanımış olduğu fırsatla umreye gitmiş oluyor yani. İşte tam da anlatmaya çalıştığım nokta burası. Aleyhissalatu vesselama olan sevginin şekilsel olduğundan kastım tam da bu. Bizim Efendimiz aleyhissalatu vesselama itaat refleksimizin şekilsellikten ibaret olduğundan tam olarak kastım bu. Sevdiğimizi söylerken soruyorum Allah aşkına, senin adını duyduğunda salavat-ı şerife getirdiğin Muhammed aleyhissalatu vesselam anlata anlata bitiremediğin veda hutbesinde faizi ayaklar altına aldı. Nerede senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan itiba anlayışın? Nerede Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a itaat refleksin? Çok seviyorsun da güzel kardeşim, iyi hoşsun da alar ra'su vel ayn adını duyduğunda salavat-ı şerife getiriyorsun. Bir itirazımız yok. Ama muhabbetinden ötürü salavat-ı şerife getirdiğin Muhammed aleyhissalatu vesselam faizin her türlüsünü yasakladı. Senin sevginin, senin muhabbetinin şekillikten bir öteye taşınması muradındaysan, öyleyse Resulullah aleyhissalatu vesselamın getirdiği senin hayatında var olmalı. Yoksa şekilselliğin ötesine taşınmış olmayacaktır. Acı ama gerçek. Yine bununla ilişkin bir tane daha örnek vereyim. Daha somut. Banka kuyruğunda sırasında beklerken elinde tesbihle, ya tesbih de olmak zorunda değil, neticede salavat getiriyor. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrediyor. Zikrullah'la meşgul. Ama inanın faiz kredisi sırasında bekliyor bankada. İşte bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi şekilselliğin ötesine taşınmalıdır derken tam olarak bunu kastediyoruz. Daha önce Tefsir-i Furkan'da anlatmışlığım vardır. Ama hem yeni gelen kardeşlerimize bu anlamda bir bilgi olsun, hem de bizi ekranları başında yeni takip etmeye başlayan kardeşlerimiz varsa onlara da yeni olsun, bu kabilden bir şey anlatmak istiyorum. Hacı amca bankaya gelmiş. Belli ki zengin ve de bankada da maruf bir hacı amca. O içeriye girer girmez hemen bankanın sorumlusu, müdürü demiş ki Ahmet olsun, Mehmet olsun, adı çok önemli değil. Ahmet amcanın ıhlamuru demiş yani. Artık biliyorlar ne kadar sık gelip gidiyorsa ne içtiğini, neyi sevdiğini. Ve nihayetinde ıhlamurunu söylemişler. Ama tabii banka görevlisinden işini yaptıracak, hallettirecek Ahmet amca, Mehmet amca. O arada banka çalışanı da, onun da bir içeceği var. Bir taraftan da onu yudumlamaya çalışırken içeceğini sol eliyle içmeye kalkıyor. Tabii Ahmet amca, Mehmet amca durduruyor. Diyor ki kuzum sen ne yapıyorsun ya? Hele bir dur. Diyor ki sol elle içecek mi içilir? Sen ne yapıyorsun? Tabii oradan hacı amca yürüyor. Yani sol elle yemenin kerihi olduğundan hareketle bir ton laf söylüyor çalışana. Burada sol elle yemek caizdir değildir fıkhi tartışmaya girmek istemiyorum. Bu değil vazifemiz. İşimiz bu değil yani. Konumuz hiç değil. Ama belli ki Ahmet amca, Mehmet amca orada çalışanın sol eliyle içtiğine itiraz ediyor. Niye? Elinde tesbih, sakallı gelmiş, sünnet-i seniyeye ittiba hassasiyeti var. Öyle mi? Öyle öyle. Demiş ki kuzum hem sol elinle içme, sağ elin neyle meşgul? Demiş ki Ahmet amca o senin faizini hesaplıyor. Onunla meşgul yani. İşte bizim Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetine ittiba refleksimizin şekilsel olduğundan kastımız tam olarak bu. Hayır. Biz böyle bir sünnet ve sünnete ittiba anlayışından razı değiliz. Allah Azze ve Celle hiç razı değil. Böyle bir sünnet anlayışını Allah bizden istemiyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin diye Allah emrederken böyle bir itaat anlayışını kastetmiyor. Sözünüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselama muhabbetin emareleri olacak ama aleyhissalatu vesselamın her türlüsünü yasakladığı faiz hayatınızın merkezinde olacak. Yok öyle bir dünya. Böyle bir sünnet anlayışı yok. Böyle bir Resulullah sevgisi yok. Varsa Allah için haber edin. Yok yok. Sözünüzde, dilinizde Resulullah aleyhissalatu vesselamın adını duyduğunuzda muhabbete istinaden salavat-ı şerife getireceksiniz. Ama faiz hayatınızda olacak. Sadece faiz mi? Aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Canını, malını Efendimizin uğrunda feda etmeye hazır olduğu, hatta feda etmek için mücadele ortaya koyduğu, dini hayata hakim kılma mücadelesinde hiç ama hiç katkınız olmayacak. Nerede sizin sünnet sevginiz? Aleyhissalatü vesselam'ın sağına yatıp, hatta ayaklarını karnına doğru çekerdi de ve öyle uyurdu. Hayatınızın bir parçası haline gelecek. Ama aleyhissalatü vesselamın uğrunda canını malını vermeye göze aldığı davası, dine hayata hakim kılma mücadelesi hayatınızda yer olmayacak. Böyle bir sünnet anlayışı yok. Resulullah'ı böyle sevmemiz de istenilmiyor bizden. Peki nasıl sevilmemiz isteniyor? Nasıl sevmemiz isteniyor daha doğrusu? Sevginin tarifini yaparak devam edelim o zaman izninizle, müsaadelerinizle. Sevgiyi alimler şöyle tarif etmiş. Tabi felsefik bir tarif falan bekliyorsanız değil. Sevgi, çok basit, ortaya itaat iradesi koymak demektir. Ne demek itaat iradesi ortaya koymak? Yani muhabbet beslediğinize yönelik onun hoşnut olacağı şeyleri yerine getirmek demektir. Peki Allah için nefsinize sorun, nefislerinize sorun. Çevrenizde peygamberi sevdiğini söylediği halde peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine hayatında yer vermeyenlere Allah için sorun. Sevdiğinizi söylediğiniz peygamber başörtüyü emretmedi mi? Sevdiğini söylediğiniz peygamber namazı getirmedi mi? Sevdiğini söylediğiniz ve iddia ettiğiniz peygamber dine hayata hakim kılmanın mücadelesini vermedi mi? Medine'de bir devlet kurmadı mı? Onun derdi ve davası sadece misvak mıydı Allah aşkına diye sorun. Bir kısmında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir şeyler hayatınızda olacak ama bazıları olmayacak. Böyle bir sevgi itaat, sevgi itaat iradesidir dedik ya, böyle bir sevgi olmaz. Her şeyimizle seveceğiz. Ama her şeyimizle. Yeri geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği risaleti, sünneti uğrunda canımızı, malımızı vermeye hazır olacağız. Bu kadar net söylüyorum. Soruyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı neden daha fazla seviyorsunuz dostlar? Her şeyden. Kısadan cevap verdim. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben sormayayım Aleyhisselatü Vesselam gibi. Anandan babandan daha mı çok? Şimdi uzar iş. Her şeyden fazla seviyoruz. Şimdi bu soruya cevap verdik ya. Vallahi ben de başta olmak üzere nefsime şu soruyu soruyorum. Gerçekten o kadar mı seviyorum? Yoksa bir taraftan sevdiğimi söylerken bir taraftan menfaatime olduğu için kredide, banka sırasında faiz kuyruğundan bekliyorum. Sorsun herkes kendi nefsini Allah için. Sevdiğimi söylerken salavat-ı şerife yüzler binlerce getiriyorken bir günde, diğer taraftan aleyhissalatü vesselamın haram kıldığı, nehyettiği zinadır, fuhuştur hayatımızda egemen, hiç rahatsızlık duymuyorsam aleyhissalatü vesselamın sevgisi nerede? Herkes sorsun Allah için ne kadar seviyorum. Canımı, malımı, sevdiklerimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalet uğrunda feda etmeye hazır mıyım, değil miyim Allah için? Herkes sorsun. Bu soru önemli. Bu soru o kadar önemli ki aleyhissalatü vesselam bunu Hazreti Ömer'in üzerinden bize miras bıraktı. Sormamız gerektiğini öğretti aslında. Ne kadar seviyorum ben? Anamdan, yeri geldiğinde babamdan, çoluğumdan, çocuğumdan, ihalümden, akrabalarımdan, malımdan, mülkümden, dubleks, tripleks. Vazgeçebiliyor muyum? Yeri geldiğinde hayır. Mus'ab bin Umeyr gibi üzerimdeki kıyafeti dahi bırakıp ben sana geldim ya Resulallah diyebiliyor muyum? Bu soruyu herkes kendisine sormalı. Abdullah İbni Hişam anlatıyor. Diyor ki bir gün tabi İbni Hacer el-Askalani'nin, sonra yine İbni Esir'in Ustul Gâbesi'nde geçiyor. Yani birçok kaynakta farklı farklı varyantlarıyla olan bir rivayet. Onu söyleyeyim hemen. Meşhur bir rivayet. Sizin de bildiğiniz. Ama hatırlatmak kabilinden lütfedin inşallah bu anlamda. Diyor ki Abdullah İbni Hişam, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beraberinde birkaç sahabe ve Hazreti Ömer de var. Yolda yürüyorlar. Neyi anlatacağım? Sizi sadece işte Mekke, Medine asrına, asr-ı saadet dönemine götürüp işte bir enstantane oluşturmaya falan çalışmıyorum. Şunu anlatmayı murad ediyorum dostlar. Başta nefsime, sonra size Allah için. Ben Resulümü ne kadar seviyorum? Ne kadar? Hayatımda ne kadar yere sahip? Canımı, malımı, her şeyimi feda etmeyi o kadar mı? Yoksa bazen işime geldiği kadar mı? Bunu herkes Allah için sorsun. İşte Hazreti Ömer'in üzerinden anlayacağız. Diyor ki yürüyorduk. Abdullah İbni Hişam anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birden diyor Hazreti Ömer'in elini tuttu. Sizden bir şey rica ediyorum dostlar. Malum dersi hazırlanırken ben bunu böyle kafamda biraz tasvir ettim. Hakikaten bunun resmini çektim. Böyle bir tablo oluştu zihnimde. Sizlerden de istirham ediyorum, bunu yapın. Hakikaten çok manidar ve müthiş. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah İbni Hişam durup dururken diyor Ömer'in elini tuttu. Birlikte diyor el ele yürümeye başladılar. Vallahi Hazreti Ömer'in yerinde olduğunuzu bir düşünün. Bu bir şereftir. Bu bir onurdur. Aleyhissalatü vesselam hem Ömer'e bakıyor, gülüyor, tebessüm ediyor ve birlikte yürüyorlar. Allahu Ekber. Diyor ki Abdullah İbni Hişam yürürlerken diyor Ömer radıyallahu anh'tan için diyor ki Ömer öyle bir bağırdı ki hepimiz korktuk. Durup dururken bağırmış yani. Düşünün, öyle atmosferik bir havada yürüyorlar, birden bağırıyor Ömer. Diyor ki ya Resulallah seni diyor her şeyden fazla seviyorum. Allahu Ekber. Müthiş. Söz ispat ister. O sözü kaydetti. Allah azza ve celle melekleri şahit. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam onu orada sınadı. Dedi ki ya Ömer her şeyden mi? Dedi ki ya Resulallah her şeyden fazla seviyorum. Diyor ki Abdullah İbni Hişam o arada diyor el ele devam ediyorlar. Bırakmamış elini. Diyor ki ya Ömer annenden ve babandan da mı çok seviyorsun? Herkes bu soruları sorsun Allah için. Ben sordum dersi hazırlanırken. Şimdi onunla vakit kaybetmeyeceğim. Herkes sorsun. Diyor ki ey Ömer annenden de babandan da fazla mı? Diyor ki ya Resulallah vallahi seni annemden de babamdan da fazla seviyorum. Vallahi kolay değil bu cümle. Diyor ki eyvallah. Diyor ki ya Ömer. Elinde ha da. Diyor ki ya Ömer. Peki diyor malından mülkünden. Diyor ki ya Resulallah vallahi seni malından da mülkümden de fazla seviyorum. Diyor ki ya Ömer. Peki evlatlarından ve eşinden. Diyor ki ya Resulallah vallahi de billahi de seni evlatlarımdan ve eşimden fazla seviyorum. Peki ya Ömer. Beni kendi nefsinden de fazla seviyor musun? Ömer durdu. Bana sorsaydı kesin evet derdim. Ne var ki? Kahirek seyrette bugün yaptığımız gibi. Çok seviyorum ya. Her şeyden fazla seviyorum. Bildiğin gibi değil. Ha? Ama innallâhe ce'alel hakka alâ lisâni Ömer ve kalbihi. Şüphesiz ki Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur diyor aleyhissalatü vesselam. Ömer haktan başkasını söylemedi. Düşündü, düşündü, düşündü. Dedi ki ya Resulallah hayır. Seni nefsimden sonra seviyorum. Önce nefsim sonra sen. Abdullah İbni Hişam anlatıyor. Diyor ki Efendimiz bu cevabı duyduğunda elini çekti. Ömer'in yerine koyun kendinizi. Az önce Ömer'i çok sevdiğinden elini tutarak yürüyen Resulullah Hazreti Ömer'in bu cevabına istinaden elini çekti. Ne dedi biliyor musunuz cevaben? Dedi ki olmadı Ömer. Olmadı. Baktı aleyhissalatü vesselam elini Ömer'den çekince bu kahır Ömer'e yeter. Bundan sonrası oğlu Abdullah'tan dinleyelim. İki tane rivayet var. Diyor ki eve gitti babam. Hani insan bir yere çömelir oturur da böyle başını ellerinin arasına koyar. Bir şeyi hesap ediyormuş gibi çok düşünür ya. Babam oturdu eşikte düşündü, düşündü, düşündü, düşündü. Sonra diyor birden fırladı, ayağa kalktı. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi, arz-ı endam etti. Dedi ki ya Resulallah bir şey söyleyeceğim. Söyle Ömer. Vallahi Allah şahit ki seni nefsimden de fazla seviyorum. Ne dedi aleyhissalatü vesselam? Dedi ki el-an ya Ömer. Şimdi oldu Ömer. Az önce olmamıştı. Şimdi oldu. Oğlu Abdullah diyor ki baba, ben diyor anlamadım. Seni nefsimden de fazla seviyorum demek zor bir şey değildi. Onu da orada söyleyiverseydin ya. Ne düşündün o bizim eşikte baba? Diyor ki Ömer, evlat, ben diyor bu sorulardan önce diyor kendi nefsimi muhasebe ettim. Az önce dedim ya herkes kendisine sorsun. Ömer sormuş öncesinden radıyallahu anh. Ey Ömer, bir gün Resulullah mı, annen mi, baban mı sorusuyla karşılaşırsan, hayatta böyle bir imtihanla muhatap olursan ne diyeceksin? Cevabını vermiştim diyor evlat. Diyeceğim ki Resulullah. Yine eşim, çocuklarım ve Resulullah. Bu imtihanda ne dersin Ömer? Yine kendi kendime Resulullah derim diye cevabını vermiştim evlat. Diğerinin de hakeza öyle. Ama nefsim ve Resulullah, bunun cevabını nefsimde vermemiştim. Bunun cevabı bende net değildi ki Resulullah'a ne diyebilirdim. Sonra geldim, düşündüm ve kararımı verdim. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Nefsimden de fazla seviyorum demenin Türkçe meali nedir? Var mı söylemek isteyen? He, ekranları başındaki kardeşler. Ben söyleyeyim. Vallahi senin getirdiğin risaleti yeryüzüne hakim kılmak uğrunda, senin getirdiğin sünnete ittiba etmek uğrunda gerekirse canımı veririm demek. Senin sünnetine, risaletine tabi olmak uğrunda benim menfaatim zarar görecekse var gelsin ve olsun demektir. Yoksa sadece edebi ağırlığı olan bir cümle değil. Nefsimden de fazla seviyorum. Ya daha banka kuyruğundan ayrılamamışsın. Ama sahabeler canından vazgeçtiler. Mallarından vazgeçtiler. Az önce Musab'ı söyledim. Annesi dedi ki evlat, eğer ki sen Resulullah'a olan muhabbetinden, sevdandan, onun getirdiği risalete ittiba anlayışından vazgeçmeyecek olursan seni mirasımdan men ederim dedi. Demedi mi? Vallahi dedi. Buyurun imtihan. Şimdi Resulullah mı, getirdiği risalet mi, para mı, pul mu, mal mı, zenginlik mi, nefis mi? Musab'ın imtihanı. Radıyallahu anh. Dedi ki anne bu üzerimdekiler de sana ait dedi. Bir çuvalı giydi ve Resulullah Efendimizin huzuruna gitti. Nefsimden de fazla seviyorum demenin Türkçesi bu. Adeta tefsiri mahiyetindedir Mus'ab bin Umeyr. Sa'd bin Ebi Vakkas. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Biz böyle seversek Allah ve Resulü de bizi sever. Yanılıyor muyum? Vallahi öyle. Biz böyle seversek ancak bizi sever. Ama sözde Resulullah'ı sevdiğimizi iddia edip adını duyduğumuzda Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed der. Diğer taraftan da getirdiği sünnetine hayatımızda yer vermeyecek olursak bu hakiki sevgi değil. Allah'ın Resulü biz böyle seversek bizi sevmez. Bu gecenin azığı tefsiri Furkan'ın. Bizim sevgimiz böyleyse Allah'ın Resulü bizi sevmez. Çok net söylüyorum. Mesela size bir soru sorsam, bilmiyorum kaç defa soru sordum bugün ama belki sondur bu. Bir soru soruyorum şimdi. İster misiniz Havzu Kevser'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taal bi civari Abdullah, yanıma gel Abdullah desin, yanıma gel Ahmet desin, yanıma gel Mehmet desin. Ha? Vallahi isteriz. Çok net bir soru. Ve cevap da net. Ama öyle olsun istiyorsak bizim bu dünyada ortaya koyacağımız sevgi refleksi sözde değil özde olmalıdır. Yani amelin doğruladığı söz niteliğinde olmalıdır. Ortaya konulan bir itaat iradesi olmalıdır. Hazreti Ömer, Ebu Bekir ve o sahabeler, asr-ı saadetteki sahabeler Resulullah Efendimiz'i O denli sevdiler. Canlarından vazgeçtiler. Mallarından vazgeçtiler. Düşünebiliyor musunuz? Musab bin Umeyr bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengindi. Ve annesi onunla sınadı Musab bin Umeyr'i. Ama Resulullah'ı tercih etti. Resulullah sevgisi ağır bastı. Üzerinde bir çulla vardı Resulullah'ın huzuruna. Gözyaşlarını tutamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle seversek Allah'ın Resulü bizi Havzu Kevser'inde ismiyle çağıracak. Diyecek ki gel. Taal bi civari Bayram. Taal bi civari Ahmet. Taal bi civari Yunus. Böyle diyecek. Ve onun elinden de Havzu Kevser'den şerbet içeceğiz Allah'ın izniyle. Ama onun istediği gibi seversek, sözde değil özde muhabbet beslersek. Bakın Ömer ve Ebu Bekir'in bahtiyarlığına. Bir gün diyor ki, tabi kaynağını söyleyeyim size, Tirmizi'de geçiyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i ve Ömer'i anlatıyor. Nasıl sevmişler ve nasıl sevgiye muhatap olmuşlar. Burası önemli. Biz özde seversek bizi Resulullah özde sevecek. Çok net söylüyorum. Çok net. Allah Resulü diyor mescitte oturuyor. Ashab, güzin efendilerimiz böyle huzurunda. Bakındı diyor böyle. Eyna Ebu Bekir? Ebu Bekir nerede? Göremedi aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'i. Arıyor. Ebu Bekir ayağa kalkıyor tabii. Diyor ya Resulallah ben buradayım. Diyor ki taal. Taal Ebu Bekir taal bi civari taal. Gel Ebu Bekir. Bi civari. Yanı başıma bir gel. Şuraya bir otur. Sağına Ebu Bekir'i oturtuyor. Sonra yine sesleniyor aleyhissalatü vesselam. Bir bakınıyor böyle mescitte. Diyor ki eyni Ömer. Eyni Ömer. Ömer nerede? Tabi Ömer'i göremiyor aleyhissalatü vesselam. Ömer ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah ben buradayım. Taal bi civari ya Ömer taal. Burama gel Ömer. Onu da soluna oturtuyor. Belli bir müddet sonra ikisinin elinden tutuyor. Sahabelerin gözünün önünde ve huzurunda. Dolayısıyla biz de bunu hadis kitaplarından öğreniyoruz. Ellerini havaya kaldırıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu muhteşem sözü söylüyor. Diyor ki, hâkezâ nub'athu yevmel kıyâme. Ben bu ikisiyle yevmel kıyâmede böyle haşrolacağım. Allahu Ekber. Vallahi bu Ömer için onur olarak yeter. Ebu Bekir'e şeref olarak yeter. Aleyhissalatü vesselam havaya kaldırmış ellerini. Hâkezâ nub'athu yevmel kıyâme. Ben bu ikisiyle var ya ikisiyle kıyamet gününde böyle ayağa kalkacağım. Vallahi bu sözde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğini söyleyip, muhabbet beslediğini söyleyip, özde Resulullah'a itaat etmeyenlere yapılacak bir muamele değil. Özde sevenlere yapılacak bir muamele. İşte biz aynısına talibiz. Ya Rabbi bize nasip eyle. Kıyamette, Havzu Kevser'de, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın elimizi havaya kaldırıp, vallahi biz o zaman belki dirilemedik ama, belki de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Havzu Kevser'inde onunla birlikte elini havaya kaldırıp bunlarla içiyorum, bunlarla eğleniyorum diyen o şerefli ümmetinden oluruz Allah'ın izniyle. Ama özde itaat, özde sevgiyle olacak bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Ya diğer taraftan Resulullah Efendimiz'i üzüyorsak? Hakkıyla ümmet olamıyorsak, getirdiklerine tabi olmayarak bunu kastediyorum. Ne kadar sevindirebiliyoruz aleyhissalatü vesselam. He? Sahabeler güldürmüş. Sahabeler sevindirmiş. Sahabeler onurlandırmış. Hatta ötesini söyleyeyim mi? Anam babam sana feda olsun demiş. Yanlış anlamadınız. Efendimiz demiş sahabeye. Biz bu işin neresindeyiz? Bunu söyletebilecek kıvama geldik mi acaba? Hadi biz o kadarını bıraktık geçtik. Acaba aleyhissalatü vesselam'ı kederlendiriyor muyuz? Evet. Sen eğer ki dilinle muhabbet beslediğin iddiasıyla salavat getiriyor ama diğer taraftan da ayaklarımın altındadır dediği faizle iştigal ediyorsan bilesin ki Müslüman kardeşim sen Resulullah'ı kederlendirdin. Resulullah buna sevinmez. Sen sadece aleyhissalatü vesselamın misvak kullanmasını sünnet olarak hayatına aldın da dini hayata hakim kılma sünnetini terk ettiysen, hiçe saydıysan, hiç umurunda değilse Resulullah senin bu davranışına sevinmez. Vallahi sahabe sevindirdi. Onlar Resulullah aleyhissalatü vesselam tebessüm ettirdi. Biz bu işin neresindeyiz? Sevindirenlerden miyiz? Yoksa Resulullah Efendimiz'i üzenlerden miyiz? Bu samimi soruyu başta nefsime sonra size soruyorum. Efendimiz sizi ne kadar seviyor? Siz Resulullah Efendimiz'i sevindirdiniz mi? Yoksa kederlendirdiniz mi? Hangisi? Hangisi? Hani Sa'd bin Ebi Vakkas, annesi ölüm orucuna başlamıştı, hatırladınız mı? Elini direğe bağlamış, kendisini bağlamış direğe, bak hele bak. Niye? Oğlunu Resulullah Efendimiz'in muhabbetinden vazgeçirecek, dininden vazgeçirecek, İslam'dan vazgeçirecek, bak. Ya Sa'd bin Ebi Vakkas'a yapılır mı? Vallahi dedi ki, vallahi lev kâne leki elfu nefsin, vallahi ya anne senin bir değil bin canın olsa ve her birisini aynı şekilde verecek olsan vallahi Resulullah'ı sevmekten vazgeçmeyeceğim. İslam'a itiba etmekten vazgeçmeyeceğim dedi Sa'd bin Ebi Vakkas. İşte Resulullah böylelerini sever. Resulullah böylelerine güler. Böylelerinden hoşnut olur. Hani biliyorsunuz Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaya çalışıyordu ya Sa'd bin Ebi Vakkas. Diyor ki ya Resulullah aman başını kaldırma, aman. Korumaya çalışıyor. Tabii bir taraftan da Sa'd bin Ebi Vakkas'ın en mahir olduğu biliyorsunuz hususlardan bir tanesi çok iyi ok atıcısıydı. Mahir yani, işin profesyoneli adeta. Çok iyi ok atıyor. Ve aleyhissalatü vesselam bir taraftan korumaya çalışıyor. Size Müslim kaynaklı bir hadis anlatıyorum ha. Hani az önce bir şey söylemiştim ya, çok çok kısa bir süre önce. Acaba biz aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut edebiliyor muyuz? Memnun edebiliyor muyuz? Sa'd bin Ebi Vakkas kendisini aleyhissalatü vesselam'a siper yapmış. Diyor ki aman ya Resulallah başını çıkarmaya kalkma. Var bize isabet etsin ok. Diğer taraftan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'a ok veriyor ki atsın. Ve bir taraftan ok veriyor, fırlatsın diye bir taraftan da şöyle söylüyordu. İrmi ya Sa'd, irmi, fedake ebi ve ummi ya Sa'd. Fırlat ey Sa'd'ım fırlat, benim anam babam sana feda olsun. Bir sahabe düşünün ki Resulullah anasını babasını uğrunda feda etmek istiyor. Allahu Ekber ey Sa'd. Sen nasıl memnun etmişsin ki Resulullah'ı? Anasını babasını senin uğrunda feda etmek istiyor. Sa'd'ın kendisinden dinleyelim devamını. Diyor ki ucu kırılmış bir tane ok geçti elime. Onu diyor gerdim yayıma attım. Düşmanın diyor tam izarına denk geldi. Yani bugünün tabiriyle söylüyorum pantolonuna yani. Diyor ki öyle isabet etti ki tam böyle sıyırdı geçti. Onun diyor elbisesinin düşmesini sağladı. Diyor ki benim attığım okla düşmanın diyor elbisesi yere düşünce avret yeri göründü. Bak siz tebessüm ediyorsunuz ya, demek ki hakikaten tebessüm edilecek bir şey. Aleyhissalatü vesselam'ı diyor ben hiç öyle gülerken görmedim. O kadar çok güldü ki azı dişlerini gördü. Bizim yaptığımız işten ötürü bugün şu asrımızda, hani asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadeti olma adayıyız ya. Yaptığımız işte acaba Resulullah bizi hoşnutlukla karşılıyor mu? Ya Resulallah senin bıraktığın yerden biz aldık. Bugün Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzünde hakim değil. Ama senin verdiğin mücadelenin aynısını senin gibi vermeye çalışıyoruz. Dedik de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut kılabildik mi acaba? Onu tebessüm ettirebildik mi acaba? Yoksa bir taraftan salavat-ı şerife getirip de diğer taraftan faiz kuyruğunda bekleyerek onu kederlendirdik mi? Allah için sorun. Talha bin Ubeydullah gibi yeri geldiğinde uzuvlarımızı feda ettik de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tebessüm ettirebildik mi? Gülmüştü ya hani. Allah'ın Resulüne gelecek olan oka elini siper ettiğinde eli parçalanmıştı da çolak kalmıştı ya hani Talha. Bin Ubeydullah radıyallahu anh, hatırladınız değil mi? Canı yanmıştı Talha'nın. Yanmaz mı ya, ok bu? Sizin oralarda nasıl denir bilmem. Ama bizim orada birisinin canı yandığında aniden of der, anam der, amanın der. Herkes kendi yöresine göre doldursun bu boşluğu. Ama en nihayetinde ok isabet etmiş ki canı yanmış, canı yanan mutlaka bir refleksi olur. Belli ki Talha bin Ubeydullah da anam anam demiş, of demiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun ofunu işitince biraz tebessüm etmiş. Demiş ki Talha, of yerine, anam anam yerine bir ismi Allah deseydin, Allah azza ve celle sana buradan cennette inşa ettiği köşkü gösterecekti. Ama onu kaçırdın. Yani yine var, tapusu sende ama buradan görmek başka olacaktı yani. Biz tebessüm ettirebiliyor muyuz? Biz güldürebiliyor muyuz? Biz acaba onları hoşnut kılabiliyor muyuz? Yoksa tam aksine ortaya koyduğumuz icraatlarımızla acaba Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi kederlendirebiliyor muyuz? Girizgahta söyledim. Dedim ki anlatmak istediğim bir diğer konu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın unutulan sünnetleri. Bu aslında bir nevi böyle hakikaten sıkıntılı bir mevzu. Müstakil bir konferans konusu. Tefsir-i Furkan'da bu platformda, bu meclislerde ya da konferanslarda, seminerlerde, oturumlarda, celselerde fırsat buldukça benim dile getirmeye çalıştığım bir konu. Ehemmiyetine binaen. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam bugün sünnetleri kategorize edildi. Edilmesin demiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinin bazıları amel edilip bazıları ihmal ve ihlal edilirse bu aleyhissalatü vesselamın sevgisini kazanmaya yetmez. Yetmez. Bunu söylerken de istirham ediyorum. Sözlerimin yanlış anlaşılmasından korktuğum için hatırlatmakta fayda görüyorum. Hep misvak kullanmaya karşısın gibi bir algı oluşmasın. Ama aleyhissalatü vesselamın uğrunda canını malını feda etmeye göze aldığı en büyük sünneti İşte namazlar öncesinde kullandığı misvak değildi dostlar. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, bunu zorunlu kılardım demesi ayrı. Biz bunun sevabına ve bunun olması gerektiğine inanıyoruz, doğru. Ama aleyhissalatu vesselamın uğrunda canını malını feda etmeye göze aldığı en büyük sünneti bu değil. Başından aşağıya pisliklerin boşaltıldığı, uğrunda eziyetler gördüğü davası bu değil. Sadece bu değil. Ayağını karnına çekerek sağına yatmaktan ibaret değil. Bu değil. Biz istiyoruz ki hay mübarek hoca, çıkmışsın televizyon ekranlarında bunu anlatıyorsun. Baş tacısın, anlat. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselamın uğrunda işkence gördüğü davasını da anlat. Medine'de kurduğu İslam devletinden de bahset. Onu nasıl gerçekleştirdiğini de anlat. Aleyhissalatu vesselamın en büyük sünnetinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi yeryüzüne hakim kılmak olduğunu da anlat. Eğer ki sen sadece bazılarını anlatır ve bazılarını da anlatmazsan böyle Resulullah Efendimizin sevgisi kazanılmaz. En'am suresi 20. ayeti kerimede olduğu üzere Resulullah aleyhissalatu vesselam eksik tanınmış olur. Hadi eksik tanınmadı varsayalım, eksik amel edilmiş olur. Yok öyle bir dünya. İşine geldiği gibi alacaksın, işine gelmediğini bırakacaksın. Böyle bir sünnet algısı yok, böyle bir sünnet anlayışı yok. Buyurun, bu mikrofonlar vasıtasıyla, aracılığıyla söylüyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin unutulan en güçlü sünnetlerinden bir tanesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi yeryüzüne hakim kılmaktı. Buyurun, ben bugün bir sünnet işleyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselama Havzu Kevser'de komşu olmak istiyorum diyenlere buradan hatırlatıyoruz. Buyurun, yanınızda taşıdığınız misvakla birlikte kelime-i tevhidi yeryüzüne hakim kılma sünneti de olsun. Olsun. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle şereflendiği an itibariyle bunu haykırdı Mekke sokaklarında. Ne dedi? Ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Peki bizim bugün bu sünnet hayatımızın neresinde var soruyorum. Bugün demokrasiye rağmen, laiklere ve laikliğe rağmen, işte kapitalizme rağmen kıyam ettik. Onların karşısına arz-ı endam ettik ve Resulullah'ın bu sünnetini icra ediyor muyuz? Korkusuzca la ilahe illallah'ı onların yüzlerine haykırabiliyor muyuz? Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Allah'ın Resulü, değil mi? Ayet. İnnekum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi. Söylediğinde de Mekke'de bir avuç insandı. Peki biz bugün ey Amerika, ey işte Trump, ey Netanyahu, sömürgeci batı, onların karşısına arz-ı endam edip sesimizi yükseltip vallahi yenileceksiniz ve Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde bir gün Raşidi hilafetin eliyle İslam hakim olacak diyebiliyor muyuz? Buyurun size sünnet. Buyurun. Ya da zalim yöneticiler karşısında hakkı söylemek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünnetlerinden bir tanesi. Zalimlere meyletmemek. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyiniz yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Zalimlere meyletmemek, onlara entegre olmamak, düşüncelerine, ideolojilerine, fikirlerine asimile olmamak Efendimizin sünnetinden. Buyurun. Önünden yemek yemek Resulullah'ın sünnetlerindendir, evet. Ama uğrunda canını malını feda etmeye göze aldığı en büyük sünnetinden haber veriyorum. En büyük sünnetlerinden bir tanesine haber veriyorum. O dönemin mevcut iktidarına, gücüne, o günün zalimlerine Resulullah eyvallah demedi. Buyurun. Haydi hep birlikte Resulullah Efendimizin en büyük sünnetlerinden, en güçlü sünnetlerinden olan zalime karşı hakkı söylemeyi icra edelim. Bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlere zalim diyor Allah. Peki biz bunu hakkıyla söyleyebiliyor muyuz? En büyük sünnet. Neresindeyiz bu sünnetlerin? Ayağını içeri doğru çekerdi, sağına yatardı. Var ama Efendimizin uğrunda canını malını feda etmeye göze aldı. Bu sünneti yok. Öyle bir sünnet sevgisi yok kardeşler. Öyle bir sünnet sevgisi yok kardeşlerim, dostlarım. Vallahi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız, vallahi ben bu davadan vazgeçmem. Ya başım gövdemden ayrılır, ya da Allah bize zafer nasip eder. Buyurun. Zalimlere meyletmeden, demokrasinin bir parçası olmadan, alet olmadan, korkusuzca zalimlere ortaya bir mücadele koyabiliyor muyuz? Buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güçlü sünnetlerinden bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla eğer ki biz bugün en başa dönüp bitiriyorum inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdığımızı iddia ediyorsak ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bir deklarasyondur. Her gün yapıyoruz. İnanıyoruz. Tanımayı bırakın. İnanıyoruz. Bizim amentümüzdür. Ama bizim nasıl bir ilişkimiz olması gerekir bunu anlatmaya çalıştık. Allahu Azze ve Celle hakkıyla sevmeyi bizlere nasip etsin. Sadece sözde değil, Hazreti Ömer misalinde olduğu gibi özde sevmeyi nasip etsin. Havz-ı Kevser'de Resulullah Efendimiz'e komşu olmayı nasip etsin. Çünkü orası sözde değil, özde sevenlerin mekanı olacak. Sözde değil, özde. Özde sevmek nedir? Sözünü ameliyle destekleyenlerin sevgisi. Allah bizi o bahtiyarlardan kılsın. Zalime karşı Resulullah Efendimizin sünneti olması hasebiyle hakkı haykıranlardan eylesin. Hakkın münadisi kılsın Allah bizi. Ayaklarımızı dini ve davası uğrunda da sabit kılsın.